día. Buen día. Hola. Soy Carlos. Son la clase. Háblale en los cabros. Soy Carlos. Soy la Julia. Tengo 9. Y yo soy el Renan. Fa uns dies vam parlar del monstre de colors. Ah, del monstre de colors. I què li passava al monstre de colors? Que s'aconseguia els colors, no funcionen bé. Totes barrejades no funcionen bé. Totes les emocions barrejades no funcionen bé. I què va fer? Que el monstre va llevar i també... I tota funció... I també el monstre de colors, sabia un monstre de colors de sabris d'emocions. I què va fer? Jo va buscar emocions.